amekupeni, mustakhlafina fihi, kwa njia ya kama ni amana au ni dhima, muweze kuitekelezea haki zake. Falladhina amanu, basi wale walioamini, minkum, miongoni mwenu. Falladhina amanu, basi wale walioamini, minkum, miongoni mwenu. Wa anfaku, na wakatoa. Wa anfaku, na wakatoa. Lahum, basi wao watapata ajrun, ujira kabirun, mkubwa. Lahum ajrun kabirun, watapata malipo, yani thawabu za duniani na akhera. Malipo ajrun, ujira ambao ulikuwa ni kabirun, kabirun, ujira mkubwa. Aminu billahi wa rasulihi, muaminini Allah na mtume wake. Katika aya hii wafasirina wametilia mkazo zaidi ya kwamba watu wanatakiwa waamini, wamuamini Allah na mtume wake katika ile njia kisawasawa ya imani, kwa sababu mtu inawezekana ikawa tayari anaamini, lakini unaamini vipi? Kuna khalal, kuna matatizo na kuna mapungufu katika imani. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala anawakhabarisha watu wamuamini yeye katika ile sura iliyokuwa yenyewe ya kumuamini Allah, na wamuamini mtume wake katika ile sura ya ukamilifu ya kumuamini mtume wake. Na ndio maana Al-Hafiz Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ameandika katika tafsiri yake, amara tabaraka ta'ala, ameamrisha Allah mtukufu, bil imani bihi, kumwamini yeye, wa rasulihi, na mtume wake, ala alwajhi alakmal waddawam, katika sura ya ukamilifu wa kumwamini mtume, wa kumwamini Allah na mtume wake, waddawamu, na kudumu. Limadha, kwa nini? Kwa sababu imani ya kumwamini Allah ni imani ambayo inajitegemea, na kwamba muislamu aweze kujua nini maana ya kumwamini Allah na kumwamini mtume. Vile vile muislamu inampasa ajue nini maana ya kumwamini mtume, na ndio maana ahlul ilm maulama wametutungia vitabu vingi vyenye kufafanua masala ya akida tauhidi, na miongoni mwayo wakawa wametuwekea abwab, milango yafafanua maana ya la ilaha illa Allah, nini maana ya Muhammad Rasulullah. Yote hii itakikana kwamba mtu akimwamini Allah amwamini ala wajhi al-akmal, katika ile sura iliyokuwa ni ya ukamilifu kabisa, yani hakutokuwa na mapungufu ndani yake katika imani hiyo. Na vile vile kunapatikaniwa kitu ad-dawam, yani unamwamini Allah mwanzo mwisho, isiyo kuna katikati watoka nje ya mstari alafu narudi tena. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anaamrisha waja wake wamwamini yeye Allah na mtume wake katika hali ya ukamilifu na kudumu, wathabati ala dhalika walistimrar, na vile vile kuendelea na imani hiyo mpaka mtu ambapo pale anapomaliza uhai wake duniani yuko katika thabat ala dhalik, yani yuko katika ile hali ya uimara katika kumwamini Allah, na vile vile al-istimrar, ile continuation ya imani inakuwa kila siku inaendelea inaendelea inaendelea. Akasema Ibn Kathir katika tafsiri yake rahimahullah, wa hatta, na Allah akasisitiza akaweka mkazo, ala al-infaq, juu ya suala la kutoa. Hasa yani Allah subhanahu wa ta'ala, ukiangalia katika aya hii, baada ya kumwamini yeye na mtume wake akasema wa anfiqu, natoeni. Kwa hivyo hasa ametilia mkazo, ameweka msisitizo, juu ya suala zima ala al-infaq mimma ja'alakum, katika yale ambayo ameandika bin Kathir, Allah amekupeni yani mali, mustakhlafina fihi. Tamko hili la mustakhlafina kwa kweli katika lugha ya Kiswahili sijui nilizungumze vipi, kwa maana ikawa ile neno kwa neno msamiati wa lugha ya Kiswahili ni mdogo sana, na vocabulary zake ni mdogo sana, sio kama lugha ya Kiarabu ni iko pana sana, ni very wide. Lugha ya Kiswahili wanasema wataalamu iko shallow, nyembamba. Kwa hiyo inabidi kuna maneno mengine ya Kiarabu huwezi kuyapata moja kwa moja ikawa ndio lina maana ya neno hilo la katika neno la Kiswahili. Kwa hiyo kwa maana hiyo hapa itabidi tu nitoe maelezo nini maana mustakhlafina fihi. Sasa hayo maelezo ndio utajua kwamba kumbe hapa Allah amekusudia hivi. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala aliposema natoeni, wa anfiqu mimma ja'alakum, katika yale ambayo aliyokupeni aliyokujalieni ambayo ni mali, mustakhlafina fihi mumana, nini maana yake? Hebu tuangalie ahlul ilm wameifasiri nini hii mustakhlafina fihi. Ibn Kathir ambao tafsiri kubwa tunaitumia hapa katika darasa letu, yeye ameandika maelezo yafuatayo, sikiliza vizuri utapata hii nini maana mustakhlafina. Anasema ai, maana yake ni kwamba mimma huwa maakum ala sabili la aria, toeni katika yale mlikuwa nayo, lakini mnayo katika hali ambayo ala sabili la aria. Ala aria ni maana la aria, ala aria ni kama mfano vile mtu amewekewa kitu akaambiwa kitu hichi si chako, kishikie na kitumie kaza, kitumie kaza, kitumie kaza. Au katika lugha nyingine tunaweza tukasema kama ni wakala, agent, kwamba Allah amekupeni mali, lakini mali hiyo ni nyinyi kama ni mawakala, nyinyi ni kama maagent. Ni kama mfano, kama hujaelewa, mtu kafungua ofisi ya Tigo Pesa. Tigo Pesa akaja mtu, bwana nataka uniwekee milioni moja katika simu yangu, anazihesabu pale na mashine, na mwingine laki mbili. Sasa zile pesa hawezi jioni akasema bwana leo biashara kubwa kabisa, acha nikanunue kiwanja. Anakuja asubuhi mtu, bwana nataka kutoa Tigo laki tano. Sasa wewe ile mali kumbe umepewa tu, ni wakala, sio kwako. Kwa hivyo hii ndio maana mustakhlafina, yani toeni katika yale ambayo Allah amekupeni kama ni amekuazimeni, kama imepita kwenu kwamba ni mawakala, lakini si mali yenu. Akasema Ibn Kathir, fa innahu kad kana fi aidi man qablakum, kwa sababu mali hiyo ilikuwa mikononi mwa waliokuwa kabla yenu, thumma sara ilaikum, kisha ikawa mikononi mwenu, fa arshada Allahu ta'ala ila isti'mali ma istakhlaftum fihi min almali. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala baadaye mali ile akaileta kwenu, kwa ina maana wewe ulikuwa huna, ukuzaliwa na mipesa, baadaye Allah akakupa, lakini kabla hapo walikuweko watu na mijipesa. Kwa hiyo amekupa katika hali ambayo walikuweko watu kama wewe wakawa nayo, walikuwa nayo katika njia kama wameazimwa, wameondoka, kuna wewe unaazimwa utaondoka. Sasa itoeni mali hiyo katika mfumo huo ambao Allah ameelezea kwa mustakhlafina. Akasema Ibn Kathir, fa in tafalu wa illa, basi mkifanya hivyo sasa, mkitoa mali ambayo mmepewa kama ni mkopo, kama ni maagent, sawa sawa, wa illa, na kama hamkutoa kwa mujibu wa maelekezo ya Allah, hisabukum alayhi wa iqabukum, basi itakuwa Allah adhabu yenu na hisabu yenu iko kwake. Kwa nini? Kwa sababu lataraktum, meacha aliwajibati yale ambayo yalikuwa ni ya wajibu. Kwa hii ndiyo tafsiri ambayo wametafsiri wanazuoni, nini maana mustakhlafina fi, yani tuweni katika yale ambayo mmepewa kama ni wakala, mali hizo kama ni agent, kama umeazimwa. Kwa hiyo unaambiwa sasa ikifika mwisho wa mwaka utatoa 2.5% ya mali hiyo, maskini wenye kuomba na wale ambao wenye kujizilia utawapa, utatoa sadaka akija mtu. Kwa hiyo unakuwa wewe unatoa kitu ambacho kilichokuwa kama umeazimwa kimepita kwako, lakini haina maana kwamba ndio mali ni miliki yako. Wa anfiqu, natoweni mima katika yale jaalakum, aliyekupeni Allah, yani katika mali, mali hizo mustakhlafina fihi, mliopewa kama alivyosema bin Kathir, ala sabili al-aria, ni kama mfano vile mmeazimwa au mawakala. Akaifasiri tena Ibn Kathir katika tafsiri yake, akasema aya hii, yani kipengele hiki, mimma ja'alakum mustakhlafina fihi, fihi isharatun, ndani yake kuna ishara, kuna dalili, ila annahu sayakunu mukhlafan anka, kumbe watakuweko watu baada ya kuwewe na wao watakuja kumilikishwa. Mustakhlafina fihi, tamko hili Ibn Kathir anasema la ashiria, laonyesha mali hii uliopewa, basi watakuwepo mustakhlafan, yani mukhlafan anka, nyuma yako watakuja na wao wengine watapewa kama ambavyo walikuweko kabla yako wewe walipewa. Hii yaonyesha hivyo. Na akafafanua zaidi akasema, fala'alla warithuka, na huenda ikawa ni warithi wako hawa watakokuja kuihodhi mali hiyo baada ya kuondoka, huenda kwa ni warithi wako, na hao warithi watakuwa sampuli mbili, an yuti Allah, ima watamtii Allah fihi, katika hiyo mali, fayakunu as'adu bima an'ama Allahu bihi alayka mink, kwa hiyo itakuwa wema ulioje au uzuri ulioje kwamba wewe umeacha mali ambayo huku nyuma watu wamekuja kuirithi wakaona itumia kwa ajili ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ya kwanza. Au inawezekana ikawa warithi wako, an ya'si Allah fihi, wakamasi Allah kwa mali hiyo uliyoiacha, fatakunu kad sa'aita fi muawanatihi ala al-ithmi wal-udwan, itakuwa umesaidia au umechangia katika suala zima la madhambi ayofanyayo mtu huyu. Mtu yupi ambaye amekuja akarithi mali yako na akaitumia katika mambo mbalimbali yaliokuwa si ya kheri. Kwa hiyo Ibn Kathir akawa amejaribu kufafanua kwa kiasi hicho, hii mustakhlafina maana yake nini. Isitoshe, kama hujafahamu, anaendelea Ibn Kathir anasema, qala al-imamu Ahmad rahimahullah, amesema Imam Ahmadi katika riwaya ambayo ni Ibn Abdullah Ibn Shukair an abihi qal, anasema intahaitu ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa yakulu alhaakumu attakathur yakulu Ibn Adam mali mali, anasema nilikwenda kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam na nikamkutia, tena amalizia katika mawaidha yake na katika maneno yake anaisoma ile aya ambayo ni sura hii alhaakumu attakathur, kumekushughulisheni sana na wingi attakathur, wa kutafuta mali. Na mwanadamu anasema siku zote, yakulu Ibn Adam mali mali, mali yangu mali yangu, wahal laka min malika illa ma akalta fa afnaita, je una mali gani wewe isipokuwa ni ile ambayo uloila na imeshakwisha, umekula umekwenda sokoni kununua nyama, kuku, samaki, kingfish, ukala, basi ile ndo mali yako. Kwa hiyo kilichokuwepo chengine, kwa maana benki kuna kiasi gani siku, lakini ile ulio ile ukailia pishori na mandi, basi ile ndo mali yako. Au akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, au labisa fa ablait, mali yako ni ile ambayo uloivaa na usheichakaza, umenua nguo, kanzu, ukavaa, basi imefuliwa mwaka wa kwanza, mwaka wa pili ishachakaa, ukaitoa sadaka, ikachanikwa, ikapigwa deki. Kwa hiyo nguo ile uloivaa usheichakaza, ishachakaa, ndio yako. Lakini zile ambazo ziko kabatini wazihesabu, kwa maana hiyo bado hazijani zako. Au vile vile, au tasaddaqta fa amdhaita, au ile mali yako ni ile mali ambayo ulitoa sadaka. Aimisha umetoa sadaka Ijumaa, jamani, msikiti na imehitajia, ukatoa sadaka, basi ile ndo mali yako. Si kuna nini ukatoa sadaka, ile ndo mali yako. Tasaddaqta, na habari zimekwisha kwamba umetoa na kilichotoka ndo kimetoka, kwa hivyo kile ulichokitoa sadaka ndo chako. Hii ikawa ndiyo tafsiri zaidi ambayo al-Imam Ibn Kathir ametuletea riwaya hii, rawahu Imam Ahmad katika musnadi wake, wa mawadhi ukhra, na katika maeneo mengi mbalimbali, wa rawahu Muslim, na vile vile iko katika sahihi Muslim hadithi ambayo ya Sha'bah bin Wazad, bwana Mtume sallam amesema, wa ma siwa dhalika fadhahibun wa tarikuhu linnasi, yani ukitoa mali ambayo ulikuwa umeila, nguo uliivaa, au umetoa sadaka, kwa hiyo kilichobakia hiki kitakuwa ni kitu ambacho si cha kwako, utawachilia watu. Wa tarikuhu linnasi, utawachilia watu, ukifa watagaana urithi, na itakuwa ni mali ambayo haiko mikononi mwako. Kwa hii ndilo lile ambalo Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa anataka kuwafahamisha waumini, baada ya kumwamini yeye na baada ya kumwamini mtume wake, watoe katika yale ambayo wamepewa kama ni maagenti tu, kwamba mtu akiwa na mali basi awe na concept kwamba hii mimi nimepewa kama ni wakala, kwa hivyo nimsikilize alionipa mali yake nifanyeje. Toa zaka, natoa. Toa sadaka, natoa. Nuri bali muhimu, hivi ndivyo ambavyo alivyokusudia Allah subhanahu wa ta'ala, wa anfiqu, natoeni, mimma, katika yale ja'alakum, aliyokupeni Allah subhanahu wa ta'ala mustakhlafina fihi, bimaana ala sabili al-ariya. Falladhina amanu, basi wale walioamini, minkum, miongoni mwenu, falladhina amanu, basi wale walioamini, minkum, miongoni mwenu, wa anfaqu, na wakatoa, wa anfaqu, na wakatoa, lahum, watapata, ajrun, ujira, kabirun, mkubwa. Falladhina amanu, basi wale walioamini, minkum, miongoni mwenu, wa anfaqu, na wakatoa mali zao katika njia zilizokubalika kisheria, lahum ajrun kabirun, watapata malipo, ujira uliokuwa mkubwa. Kwa hivyo aya hii, ndugu zangu wa Islam, inatukumbusha kwa wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewachagua kama ni mawakala, akawapa mali na wazitumie mali hizo kwa kutoa kwa mujibu wa maagizo yake, inaukumbusha hao. Sasa kwa faida zaidi, tutakuwa tunatoa maelezo yako nje ya aya, lakini ili tustafidi kuhusu darasa hili la kutoa, hususan kwa wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewateua akawapa uajenti huo, akawapa mali, tutaangalia faida hizi katika kitabu cha Riyadhu Salihin cha Imam Nawawi rahimahullah, Imam Nawawi ameweka mlango mmoja mfupi na hadithi kama 7-8, akaweka kitu cha habari babu al-karam wal-jud wal-infaq fi wujuhi al-khair wasikan lillah. Mlango huu unazungumzia masala ya ukarimu, al-karam wal-jud. Al-jud yani ule ukarimu sasa ukawa ni wanasema beyond, yani umekuwa umevuka mpaka kiasi ambacho ikawa mtu kama mfano, kuna hadithi moja Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi ya Jabir qala, nasema hadithi ambayo mutafakun alaihi, ma suila rasulullah sallallahu alaihi wasallam shay'an qattun faqala la, kuna Mtume sallallahu alaihi wasallam hajapatapo kuombwa chochote akasema jud, yani ile kutoa kwake mtu kunakuwa kwa to the maximum. Kwa mlango huu unazungumzia habari hiyo kutoa walinfaku fi wujuhi lghair, katika njia za kheri, lakini thiqatu billah, thiqatu na confidence kwamba ninatoa kwa sababu Allah amenipa hii mali kama ni ameniazima, na ninatoa kwamba Allah atanlipa, thiqa. Akaeleza Sheikh Uthaymeen rahimahullah katika sharhi ya Riyadu Salihin, wale ambao watakuwa na library nzuri wanaweza wakarudi sharhi ya Riyadu Salihin ya Sheikh Uthaymeen mujallada wa pili, yani volume 2, ukurasa nambari 278. Ameandika maelezo yafuatayo ambayo ndio hiyo fawaida tunayotaka sasa, kwa mujibu wa mnasaba wa aya yetu hii, wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi. Anasema Sheikh Uthaymeen rahimahullah, المال يعني انا شرحش ملانغه كتاب رياض الصالحين, المال الذي اعطاه الله بني ادم اعطاهم اياه فتنه, مال امر الله اموات بني ادم اموات كمان امتحان, فتنه امتحان, نا بلي بلي ليبلوهم أو جريبوا هل يحسنون تصرف فيه أم لا, وتتمية وفزوري وويمة أو لا. نو شهيدي نبالي الله سبحانه وتعالى الفسيمة كتك آية نمبر 15 كتك سورة التغابن, إنما أموالكم وأولادكم فتنة, أما هاتيك مالزين ناتو تزين امتحاني لكزنغوني. Unapata faida hiyo kwamba hiyo mali ambayo wewe unatakiwa utoe mtihani, mtihani kabisa kabisa, na vile vile watoto kwa mujibu wa aya hii ni mtihani. Inawezekana ikawa mtu hana mali lakini Allah amemruzuku watoto, mtihani. Na inawezekana ikawa mtu ana mali lakini hana watoto, kwa hivyo kule kuwa na mali vile vile itakuwa ni mtihani. Almuhim mahalu shahid, mali alizowapa Allah waja wake ni mtihani kwao. Akasema Sheikh Uthaymeen, faminan nasi, wako miongoni wa watu, man yunfiquhu fi shahawatihi almuharrama, wako watu ambao wanaizitumia mali zao katika matamanio ambayo yalikuwa ni mambo ya kiharamu, mambo ya kiharamu. Na vile vile wa fil lazaizihi allati la tuzid la taziduhu min Allah illa bu'da, na kuna watu wanatoa mali zao katika zile interest zao, katika utashi wao, lakini katika vitu ambavyo vilivyokuwa haviwakurubishi kabisa na Allah, illa bu'da, vinaweka mbali Allah subhanahu wa ta'ala. Fahadha yakunu maluhu wabalan alayhi wa li'adabillah, kwa hiyo mtu ambaye sampuli hii au sampuli hizi, mwenye kutoa mali yake kwa kufuata matamanio yake, kwa kufuata utashi wake, pasipo na kuelekezwa, yani kutoa kwa mujibu wa maelekezo ya Allah, hii ni jambo ambalo linakuwa ni balaa, ni maangamio, na Allah atukinge nalo kwa wale ambao walipewa mali zao. Na kundi la pili akalitaja Sheikh Uthaymeen rahimahullah, wa minan nas man yunfiqu ibtigha'a wajha Allah, na watu watoa mali zao kwa ajili ya kutaka uso Allah subhanahu wa ta'ala, fima yukaribuhu ila Allah ala hasbi shari'atillah, katika yale ambayo ajikurubisha mtu kwa Allah kwa mujibu wa sheria ilivyo ya Allah. Fahadha maluhu khairun lahu, basi huyu mali yake itakuwa ni khairi kwake. Na kundi la tatu, wa minan nas man yabdhal malahu fi ghairi faida, na kuna watu watumia mali zao pasipo na faida yote, hakuna faida yote, basi tu anatumia tu ovyo ovyo. Laysa fi shay'in muharram wala fi shay'in mashru', yani si katika mambo yaliharamishwa wala si katika mambo ya kisheria. Fahadha maluhu dha'un alayhi, huyu ni mwenye kupoteza mali. Sampuli ya watu wengine atumia mali katika vitu ambavyo si haramu na vile vile wala havikuamrishwa kisheria, basi apoteza tu mali, atumia tu spending tu ambazo hazina infaq, bali zinaingia hata katika masala ya israf. Bwana Mtume صلى الله عليه وسلم وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال, katika suala la kupoteza mali. Kuna vitu vingine vinakuwa havina, mfano mtu simu hii kwa ajili ya mawasiliano. Sasa hii simu haikuwa katika hali ambayo uharamu wala vile vile katika sheria kwamba lazima uwe na simu. Simu hii bwana toleo ile mwaka juzi, nimekuja toleo jingine hilo, hivyo Samsung S9 Plus begani milioni mbili, kafikiri milioni tano. Yani basi kesho kutwa inakuja jingine nini, inakuja sisi zingine. Sasa vitu hivi watu wanapoteza, watu wako watu sampuli hiyo. Na kuna wengine katika wamelewa katika mavazi, akiona tu ustazi kile kanunua wapi kile, basi mitumba atahangaika masoko yote ya mitumba wapoteza tu mali. Kwa hiyo hawa watu sawa kusampuli hii, lakini Mtume صلى الله عليه وسلم amekataza masala ya kupoteza mali, yani kawa mtu apoteza tu mali zake katika msingi iliyokuwa haina maana. Wayanbaghi lilinsan, anasema Sheikh Uthaymeen katika fawaidi ambayo tunazoziona, yampasa mwanadamu idha badala malahu fima yadhuru Allahu an yakuna wathiqan, mtu atakotumia mali yake kwa ajili yani kutaka radhi za Allah, basi awe na ile confidence biwaadi Allah subhanahu, ile ahadi ya Allah alomuahidi. Mfano katika surati Saba aya nambari 39, Allah subhanahu wa ta'ala anasema wama anfaqtum min shay'in fahuwa yukhlifuhu, na chochote mtachokitoa basi Allah atakilipa. Kwa ina maana mtu awe ile ana confidence kwamba ninatoa hichi, Allah anasema fa yukhlifuhu, atakilipa. Hii ndiyo hadaf ya darasa letu, kwamba na mtoaji atoe hali ya kwamba anamwamini Allah kwamba Allah atamlipa. Ai yu'tikum khalfan an, anasema walaysa ma'anahu yakhlufuhu, sio maana yake yakhlufuhu kwa maana Allah atakuwa ni khalifa ile mali ya tairithi, atoe kwa maana aamini kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atamlipa. Kisha Sheikh Uthaymeen akaandika mambo mengi katika fawaida hizi, labda tumalizie na faida moja tu, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameweka kwamba mtu yeyote mwenye kutoa mali yake basi Allah atamlipa, na mtu mwenye kuzuia mali haitoi Allah atamfikishia hasara, maangamizo na balaa, kama alivyosema Sheikh Uthaymeen kwamba falillahi azza wa jalla wa'ada fi kitabihi annama anfaqahu al-insan فإن الله يخلفه عليه يعطيه خلفا عنه. وهذا يفسر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث كتك حديث بلمبالي لكن حديث موجه مشهور الله بلنطر سلام الكسيمة ما من يوم يسبه العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط ممسك خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسك تلفا. حديث مشهور kwamba hakuna siku yoyote ambayo mja achomozee wanajua isipokuwa wanateremka malaika wawili malakani. Malaika mmoja anasema, ewe Allah, mpe mwenye kutoa khalafun, yani badala akitoa na mlipe, na mpe mwenye kuzuia, wa aati mumsikan talafan, talafan yani hasara, maangamizo. Ameandika Sheikh Uthaymeen katika sharh yake ni kwamba walmuradu bidhalika, na muradu hadithi hii, man yumsiku amma awjaba Allahu alayhi min badli ma min badli almali fihi, alozuia hapa ambaye anaombewa na malaika hasara ni yule ambaye alozuia kutoa mali katika yale aliwajibishwa juu yake juu ya mali ile, na sio kila mwenye kuzuia. Mambo tu zaka wewe, sasa ukizuia utoe zaka, basi malaika yule ndio anakuja anaomba dua kwa Allah mpe hasara katika mali yake. Umeamrishwa utoe sadaka wasaidie watu ambao walikuwa lisailina walmahrum, wenye kuomba na wenye kuzuia kujizuia kuomba. Sasa ukazuia, hutaki kutoa, sasa huyu ndio yule ambaye atakuwa amepata hasara. Sheikh Uthaymeen anasema walaysa kullu mumsik, na sio kila ambaye mwenye kuzuia, bali wale ambao walikuwa wanawajibika kutoa mali zao katika njia za khairi wakazizuia, basi hao ndio ambao watapata maangamio. Bali alladhi yumsiku malahu an infiqahi fima awjaba Allah fa huwa alladhi tad'u alayhi almalaika. Akasema watalaf nau'ani, kuna talaf hissi wa talaf ma'anawi, yani hii hasara au tuseme maangamio katika umali mwenye kuzuia kuna aina mbili, kuna hissi na kuna ma'anawi. Ama hissi yani mtu kupata hasara katika ile dua aliyoomba malaika wakati anapozuia mali yake. Akasema Sheikh Uthaymeen an yaflafa almal nafsi, hii aina ya kwanza ya hissi ni ile mali yenyewe kufilisika ikapata hasara na ikaangamia. Mfano bi an yatiyahu afatan tahriquhu au yusraq au ma ashbah dhalika, mfano mali ile ikaunguzwa na moto, yakaja majanga na mambo yanafanana kama hayo. Kwa nini? Kwa sababu ulizuia katika mambo ya wajibu uliowekewa juu yako ya kutoa. Kwa hivyo hii ni maana ya talaf ya kwanza ambayo ni al-hisi, yani vitu vilivyokuwa ni physically. Kisha maana ya pili ya talaf waliomba dua malaika ni al-ma'nawi, ni an tanzi'a barakatu, ni mali kuondolewa baraka. Mezuia utoi katika mambo ya wajibu, mali nyingi sana unayo, lakini Allah anaiondosha baraka hii vile vile kwa maana ya talaf ma'nawi. Bihaithu la yastafidu al-insanu minhu fi hayatihi, inapelekea kwa baraka hizo mtu asifaidike kabisa na mali yake katika uhai wake kabisa, akawa mtu ameishi katika ulimwengu kwa sababu ya kuzuia, hakutoa mambo ambayo aliamrishwa na Allah. Basi Allah subhanahu wa ta'ala akajalia mali ile hana faida nayo, hana raha nayo, kila siku kicha majanga majanga majanga majanga majanga. Ni kama mtu kakusanya mpaka jioni anahesabu pesa chungu nzima, siku ya pili asubuhi yote yanatoka. Mfano, napiga mfano lakini sio kusudii watu, mtu mwenye daladala pupulu pupulu pupulu pupulu pupulu buguruni dada suya nyuma ukolo na wasahili wasema hakuna mtu mwenye jamaa wengi duniani kama konda wa daladala. We dada, sogea huko, anti, sogea huko, anko, bwana, uti jamaa zako. Sasa mtu kakusani mwenye ile trip ya kwanza tu asubuhi, gari imekata crankshaft. Haya bwana, crankshaft imekatika huko. Sio gani hapo kwenye USB. Ah, lakini ane. Kakufanya tena sijui gari limenoki. Inabidi piston, sleeve, of all gasket, milioni moja. Sasa hii ndio mtu hafaidiki na mali yake mpaka anakufa. Na wako watu wa namna hiyo. Wazifuate lakini hafaidi. Kwa nini? Kwa sababu wamezuia katika yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewajibisha kutoa. Kunafikiri hii ni miongoni mwa zile fawaidi ambazo tutasema tutazipata. Tunarudi katika tafsiri yetu. Aminu billahi wa rasulihi, muaminini Allah na mtume wake. Wa anfiku, natoweni. Mimma ja'alakum, katika yale Allah aliyokufeni nyinyi, aliyokujalieni. Mustaklafina fihi, kwa maana ala sabili al-ariya. Falladhina amanu, basi wale walioamini. Minkum, miongoni mwenu. Wa anfaku, na wakatoa. Lahom, lahom, wao watapata. Ajrun, ujira. Kabirun, kubwa. Aya nambari tisa, afwan, aya nambari nane. Wa ma lakum, na mnakuwaje nyinyi, mna nini nyinyi? La tu'minuna billah, hamumwamini Allah. Wa ma lakum, mna nini? Kitu gani kinachokuzuieni? Kama alivyoandika Ibn Kathir katika tafsiri yake, wa ay shay'un yamna'ukum min al-iman, ni kitu gani kinachokuzuieni nyinyi msimwamini Allah? Wa ma lakum, mna nini, mmekuaje, ni kitu kipi kinachokuzuieni? La tu'minuna billahi, hamumwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma lakum, mmekuaje, mna nini, kitu gani kinachokuzuieni? La tu'minuna billahi, hamumwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rasul, na hali ya kwamba mtume, yadu'ukum, anakuiteni, anakupigeni da'wa, anakulinganieni. Lituminu, mumuamini birabbikum, mula wenu. Wa rasul, na hali ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam, yadu'ukum, anakuiteni, kwa maana anakulinganieni. Lituminu birabbikum, mumuamini mula wenu. Na nini nyinyi? Wa malakum, umekuwaje, kitu gani kinachokuzuieni? La tu'minuna billah, hamumwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rasul, na hali ya kwamba mtume yad'ukum, anakulinganieni, anakuiteni. Lituminu bi rabbikum, mumwamini mula wenu. Wa kad akhadha, na bila shaka amekusha kuchukua mtume wenu. Mithaqakum, ahadi kwenu. In kuntum mu'minin, ikiwa nyinyi ni wenye kuamini. Wa qad akhadha, na bila shaka amekusha kuchukua. Mithaqakum, ahadi kwenu. Mithaqakum, ahadi kwenu. Bwana mtume amesha kuchukua ahadi kwenu. In kuntum, ikiwa nyinyi ni kweli mu'minin, wenye kuamini. Ameandika Ibn Kathir katika tafsiri yake, wa ma lakum la tu'minuna billahi ay wa ay shay'in yamna'akum min al-iman, kitu gani kinachokuzuilieni nyinyi msimwamini Allah? Wa rasul, baina adhharikum yad'ukum ila dhalika wa bayyana lakum al-hujaja wal barahin ala sihhati ma ja'akum bihi, hali ya kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam yuko mbele yenu, kwa maana mnaishi naye, mkiamka asubuhi namuona mtume yule. Kwa hiyo ni nini hasa hamumwamini Allah? Mtume mbona yuko mbele yenu, mnamuona, mnaishi naye kwa pamoja, na anakulinganieni kwa mujibu yale ambayo alofunuliwa na Allah subhanahu wa ta'ala? Vipi nyinyi? Ibn Kathir katika kusherehesha hii akasema, imani ambayo walokuwa nayo masahaba wakati huo wa mtume sallallahu alaihi wasallam hai, itatofautika na imani ambayo tulikuwa nayo sisi akina sisi. Imani zetu ndio kama hivyo, hazijakoza bado, kama mchuzi haujatiwa ndimu, hazijakolea. Sasa iko tofauti. Sasa hadithi hii ambayo nitaisoma sasa hivi ya Ibn Kathir aliyoitoa katika tafsiri hii ilikuwa hasa katika surati al-Baqara, Allah subhanahu wa ta'ala alisema kwa sifa waumini, alladhina yu'minuna bilghaib, wale ambao ni kuamini bilghaib, wasioonekana. Anasema hivi Ibn Kathir, hizo vizuri, anasema kwamba sisi tumeitoa hadithi hii fi awail sharh kitabu al-iman min sahih al-Bukhari, mwanzo kabisa katika kitabu al-iman. Ukisoma katika sahih Bukhari utaikuta hadithi hii ambayo ameikariri tena hapa. Hadithi hiyo inasema hivi, anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yawman li ashabi, siku moja mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kuambia masahaba zake, ayu almu'minina a'jaba ilaykum imanan, anauliza masahaba, ni waumini wapi ambao nyinyi mmehisi, yani mnaona kwamba ni wameamini katika ile hali ya uzuri kabisa, katika hali ambayo ya ukamilifu kabisa, au imani ambayo inashangaza kwenu na kupendezeni kwenu. Ajaba ilaikum, imani ambayo ilikuwa kwenu nyinyi mnaona bwana wana imani, yani katika hali ambayo very wonderful, yani imani. Qalu, masahaba wakasema, almalaika, malaika bwana, katika imani. Bwana mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kuambia masahaba kwamba, wama lahum la yu'minuna wa hum 'inda rabbihim, hivyo wao malaika mnafikiria nyinyi kitu gani kinachowazuia wasimuamini mola wao, hali ya kwamba wako inda rabbihim, wako mbele ya mola wao? Kitu gani kinachofanya wasimuamini hali ya kwamba wako mbele ya mola wao? Qalu, masahaba wakasema tena, fal anbiya, manabii. Qalu, akasema mtume sallam, wama lahum la yu'minuna wal wahyu yanzilu alayhim, hivyo nyinyi mnafikiria ni manabii wana nini wasimwamini mola wao, hali ya kwamba wahi za shushwa kwao, anakuja malaika Jibril anakuambia kazi. Sasa itakuwaje tena huyu mtume asiwe na imani kwa mola wake, hali ya kwamba malaika anamfikia labda kwa siku mara tatu mara nne? Qalu, wakasema masahaba, nahnu sisi. Qal, akasema mtume sallallahu alayhi wasallam, wama lakum la tu'minuna wa ana baina azharikum, na nini kitu gani kitachukuzieni kwa msimuamini Allah, hali ya kwamba mimi niko baina adhharikum, niko mbele yenu, msimnaniona mimi mtume? Kwa hiyo aya hii ya kusudiwa, yani hadithi hii, pale Allah aliposema wama lakum la tu'minuna billah, ni kitu gani kinachukuzieni, mmekuaje kwamba amuamini Allah, wa rasuli yad'ukum, na hali ya kwamba mtume anakuingalieni katika swala gani? Litu'minu birabbikum, mumwamini mola wenu. Kisha bwana mtume sallam akasema, walakin ajaba almu'minin imanan, watu ambao walikuwa wenye imani ile very wonderful kabisa katika waumini, qaumun, ni wale watu ambao yajiuna ba'dakum, watakuja baada wenu, yajiduna sahfan, watakuta makaratasi vitabu vimeandikwa, na bila shaka hawa, yu'minuna bima fihi, watayamini yale waliokuwemo ndani yake. Kwa hawa ndio ajaba iman, yani ajaba imanan, yani imani yao ni very wonderful, very wonderful, kwamba mtu kaja tu anasomewa alikuweko mtu anaitwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Talib alizaliwa mwaka fulani fulani, aliko safari moja akaletewa wahyi akaambiwa hivi, ana anaweza kuamini. Sasa umemuona au hujamuona? Sasa hawa ndio ajaba imanan aliwataja Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo aya inasema wa ma lakum, namna ninyi la tu'minuna billah, hamumwamini Allah, wa rasulu yad'ukum, na mtume anakuiteni, litu'minu bi rabbikum, muamini mola wenu, wa kad akhadha, na bila shakka amekwisha kuchukua bwana mtume sallallahu alayhi wasallam mithaqakum, ahadi kwenu, in kuntum, ikiwa nyinyi mu'minin mnamuamini Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, aya inafuatia mbele ambayo itakuwa ni aya ya 9 katika mlango huu katika sura hii Suratul Hadid, walladhi yende ambaye yunazzilu ala abdihi, anayeteremsha juu ya mja wake, ayatin bayinatin, aya zilizowazi wazi. Walladhi yende ambaye yunazzilu ala abdihi, anayeteremsha ala abdihi, juu ya mja wake, ayatin bayinatin, aya zilizokuwa na alhujaj albayinat, liyukhrijakum, ili akutoweni, min adhulumati, katika giza, ila nur, na kukupelekeni katika nur, liyukhrijakum, ili akutoweni, min adhulumati, katika giza, ila nuru, kukupelekeni katika nuru. Wa inna allaha, na hakika Allah, bikum, kwenu nyinyi, laraufun, ni mpole, rahimun, mwenye rehma nyingi kabisa. Wa inna allaha, na hakika Allah, bikum, kwenu nyinyi, laraufun, ni mpole mno, rahimun, na vile vile Allah kwake ni mwenye rehema nyingi. Walladhi yende ambaye yunazzilu ala abdihi, anayeteremsha kwa mja wake, juu ya mja wake, ayatin bayinatin, aya zilizowaziwazi, ameandika bin kathiri ay hujajan wadihatin waddalail biabharati wabarahin qati'ati, ni aya ambazo zenye hoja, hoja jamii, hoja hizi ziko wazi, yani openly, yani hazina kwamba longa longa hivi nyingi. Aya katika Qur'an zote zimekuja katika hoja zilizokuwa wazi wazi, na vile vile dalili zilizokuwa zenye nguvu kabisa kabisa, yani kisomo dalili katika Qur'an habari zimekwisha, kwa sababu ni dalili yenye nguvu qati'at, yani ina cut off ile hoja zote za upande wa pili. Qur'an ndo maana ikaambiwa kwamba mtu akitaka kulingania basi aitumie Qur'an, usitumie kitu kingine. Na nakumbuka hapa tushaikueleza katika fatawa za Ibn Uthaymeen rahimahullah, aliulizwa kuhusu masala haya ya watu wanaolengania Wakristo waingie katika Uislamu kwa kutumia Biblia zao. Akasema la yajuz, hayajuz walingania kwa hii Qur'ani. Kwa nini? Kwa sababu hii Qur'ani imeteremshwa ina hoja zilizokuwa za wazi wazi. Sasa kutumia Biblia yake leo kaza kufungua Michael na basi akenda akasema sema ile anisaidie, lakini wewe mtajie hizi aya nambari 7 katika surati al-Maida, Allah anasema kaza, surati Maryam Allah anasema kaza, basi yani Kristo ataslimu, ataingia katika Uislamu kwa kutumia Qur'an na sio kutumia vitu vingine. Na ndio maana ikawa hata katika mawaidha watu wanapotaka kutoleana mawaidha basi watumie Qur'anil Karim. na si watumie visa vya kutunga kama ndugu zetu baadhi ya pote la nani hawa wanajita jamaatu tabligh. Jamaatu tabligh alingania watu kwa kutumia visa na visa vya uongo, kama atasimama kwa muda dakika 40 basi asema tu atoa porojo ya visa, lakini aya hata moja isome. Au hamja kwa upeleleza jamani ya tabligh, hamja kwa sikiliza nyinyi. Mafanikio yetu ya duniani na akhera ni dini kamili na dini kamili. Mbona ututolei aya wewe? Kwa sababu Qur'ani tayari imekuwa na hoja zilizokuwa waziwazi. Basi kulikuwa kuna kisa kimoja, maana yake ilikuwa alipokuja ile, basi ndugu zangu wa Islam mefahamu sana, na nani iko tayari kutoka? Mashallah, hatuendi hivyo. Hii Qur'ani imetarifishwa bayinatin, yani ayatin bayinatin, kwa hoja zilizo waziwazi. Soma aya, fasiri aya, watu wawekee wazi katika aya, hapo naam imani itakuwa imekoza kabisa kabisa. Huwa alladhi, yeye ndiye ambaye yunazzilu ala abdihi, anayeteremsha juu ya mja wake ayatin bayinatin, aya zilizo wazi wazi, yani hoja zake. Liyukhrijakum, ili akutoeni, min adh-dhulumati katika giza, ila an-nur. Anasema Ibn Kathir rahimahullah, ay min adh-dhulumati al-jahl wal-kufr, akutoeni katika giza la ujinga, ujinga na vile vile giza la ukafiri. Kwa hiyo ujinga ni giza, ndugu zangu wa Uislamu. Kwa Qur'ani inakuja kumtoa mtu katika ujinga, inampeleka katika elimu. Wal-kufr, na vile vile katika ikitoeni kutoka katika ukafiri. Wal arai al mutadada, na vile vile rai zilizokuwa mara nyingi zinakuwa against na Qur'ani na Sunna. Rai, masala ya watu falsafa kufikiria sana na ikawa mtu mara nyingi anatumia sana falsafa, unajua bana, unajua, you know, hii manake kwa Qur'ani namtoa mtu huku nampeleka katika hoja zilizokuwa za kisawa sawa. Ila nuri alhuda, katika nuru ya uongofu. Wal yaqin, na yaqin na nuru ya imani. Wa inna Allah, na hakika Allah, bikum, kwa nyinyi, la raufu, ni mpole, na vile vile ni rahimun, ni mwenye rehma. Ay fi inzalihi alkutub, kuteremsha kwake vitabu. Wa irsalihi ar-rusul, na kuwatuma mitume. Lihidayati nnasi, kuwaongoza watu. Na kuwaondoshea mambo mbalimbali. Hii inaonekana ni moja katika upole wa Allah kwa waja wake na rehma zilizoko kwa waja wake mbalimbali. Naam, tutasimamia hapa katika aya hii nambari 9. Tutaendelea juma lijalo kuanzia aya nambari 10. أقول هذا واستغفر الله لي ولكم. يعني أنا أوليزا كما أميكي مالي لكن هكو نيوم واتو وقيت مية ماليلي بباية كتك مامو المحرماتي مامو مجيني مالبالي تسجيه ويوي وتقوى ونظيم مغاني بلي الله نفسي بسؤالك هين وتكانا مسنجي وتفسيري أمبارك ويسوما بن كثير قوسوا إلي مالي أمبارك مما جعلكم مستخلفين فيه. Akaelezea Ibn Kathir mwisho akasema kwamba mali inaweza ukaiacha na warithuka wakamtii Allah, ikawa ni as'ad, ni mali ambayo imekupatia kheri na neema, au wakamuasi Allah huku watu nyuma kwa mali ile, na ikadi wewe wakati saaita, yani kwa maana kama umesaidia katika jambo ile. Sasa hii jehara anauliza, je, tutakuwa na adhabu gani au kosa gani? Mimi ya chamali watu nyuma huko kaitumia. Naam, kweli kuna aya ambayo inasema wala taziru waziratun wizra ukra, hatobeba mbebaji mzigo wa mwingine. Lakini ukija katika suala zima la mali, hususan kwa wenye mali, na ukisoma hasa jinsi ambavyo mwenye mali anatakiwa awe mwanzo mwisho, yani mwanzo uhai wake mpaka atapokuwa mwisho hai wake, basi amewajibika juu ya suala la kuhusia kheri wale nani warithi wake. Kama kuna mahafidhi hapa, si kuna aya tunaanza kusomea hizi, naam, kuna aya inazungumzia kwamba inalazimishwa mwausie kheri, au kwa maana kwamba kuhusu kuandika wasia, inakusudia fimana ni kwamba mtu ambaye atakuwa ahisi ana mali basi anawajibika awe ameandika wasia kuwahusia nani, watu wake kheri, kwamba mimi nikifa mali yangu mtakoirithi, basi msifanye hivi, msifanye hivi, msifanye hivi, toeni katika hivi, wakfu hivi, wakfu. Kwa hivyo hivi ndivyo ambavyo watasalimika mtu. Lakini kaondoka hivi hivi kimya kimya, kimya kimya, kaacha mali chungu nzima, hakuitendea ule wajibu wa kutoa wasia katika mali yake, mambo ya kheri kuwahusia warithi, basi naam, wakifanya madhambi itakuwa na yeye vile vile ana mzigo huo. Ni mfano labda swala lako la fanana, kuna riwaya inazungumzia kwamba watu wakimlilia maiti, maiti anaadhibiwa. Sasa swala likaja, ataadhibiwa vipi maiti yeye kishafika kule huku watu wanalia, ataadhibiwa vipi? Kumbe hadithi ile ilikuwa inakusudia ni kwamba ikiwa mtu hakuwafahamisha watu wake kwa bwana, mimi msiniombolezee, msifanye hivi, msifanye hivi, msifanye hivi, msifanye hivi, kwa hivyo akifanya kwa hivyo kule ataadhibiwa. Kwa maana hiyo hiyo kwenye mali, kama mtu hakuwa ameainisha yote yale kwamba hivi jamani, watoto wangu hivi, mali hivi na hivi na hivi na hivi, wakija kuitumia vibaya, wakijenga makasino, wakifanya madibwasha gani, na wewe unapata. Hivi ndivyo ambavyo nilivyofahamu swala lako, na ndio nilivyofahamu kiasi kwa kukujibu jibu lako, atakuwa mtu apata dhambi huko aliko, kwa wale warithi wake walipotumia mali kisivyo, kwa sababu hakuwa ametoa wasia au kuwaonyesha na kuwafahamisha yale mambo ambayo yalikuwa hayafai na wajibu katika Allah. Allahu alam, Allah ndiye mjuzi zaidi inshallah.